Umar kanto alema ajibtu lima ajibta minhu ko ikabakwara ko min ayaina ne fana kabakwara on yugana dela fa sa'altu rasul sallallahu alaihi wasallam ko ni ala kara ni nga aya ko korane ko no nan sirana jugu kanana biangani anga sirga flaflai anu magala flaflai hakli sigibe sirante 600 ko ala kara ko min man kibama sadaqatun tasaddaqa allah biha alaikum kala ga saragati do ala saragati min di awma don ko ra hal ni binante na be tama sarafe ala no ga ke upmana ala wana fa aqbalu sadaqatahu upma ga son ala ga saragati ma wala ga falni kafiru tana biya ka madama na be safar la tamana abe sirge flafla hadisan nana yaro mina ahmad ka musnad ani muslim ga sahihu ani sunan al arba'a anana ulu balaji ni konnana irwa wara nana mogam yo lakali abdullah ibn umar radiyallahu anhuma aliko kali alakra jenyonya yani alini alakra tamo kanyofe vaju kanyofe wa kana la yazidu fi safar ala rak'atayn ko alini alakra vaju kanyofe ka kute dofra jogo flafla ko wara ka fa tamade ngasili jogo flafla wa abba bakri wa umar wa usman kadhalik alay vaji ka abara fana nofe ka ka umar nofe an usman nofe kulu balaji ngme tamasrafe ubesilige flafladi hadisani muttafaqun alayhi obmana mi risalatige mi foko ka frontier ni ega frontier burdu nani mo ubie milubi nani segi mo kibage flaflay o kanga be hagaj menima riwana na muata kono malika muata kono an ibn shihab an salim yani ibn abdullah an abihi ibn shihab ga min salim na aluga min fal abdullah ibn umar aluga ka fa abdullah ibn umar uttara dugu dola rema dugu to ko rema fa qasara salata kai u franchela kai sirige flaflay kabo madne kata rema kai sirige flaflay maliki nani riwa were mwata kili ngono yani ako ko erema franche kobe be burudnandima we burudnand mo de ko so maliki ara kafo ni be tamana burudnand ngono akiba ke flaflay kana ga abdullah mo ni tamam ge sizan madna ni rema ni ngono che ko e burudnani ani maliki ana mwata kuna fana ko abdullah ibn mar de la kata dugu dola o to ko izatu nasabi ko fana burdun nani kai sirge flafla yo fana na irwa ora nana maliki yo fana na mata kono balagan ka kuna foni sirama kabo sabar ora abdullah ibn abbas kana yaksuru yani fi misli ma baina makkata wa taif ibn abbas fana ku magan taifa franche ko fana ku sirge flafla opmana ayini dalu munu sura salafu nunu yoro noye sabanu ni uliye franche minge jogo flaflay anani riwa weray umnana aisha la radiyallahu anha ala jinundama yana ngasoma riwa weran nana fana ka fala kra demon kibama yani ala kra te ibn abbas o fana ale taifa ke jogo flaflay ani magani jidda ka fana ga jogo flaflay obmana mentna si sam se ranga kilometre haga jatem nani wode magani jida fana burdu nani jatede obmo kanga be klo julma san klo bi wolom la nyogona makani jida kanga be klo bi wolom la nyogona de ma fa kada ga uluko ka be burdu nan de ma uluka folo jatela o kanga be klo bi wolom la de ma si sam anga klo jatela wara ka fo lipta vajila nab se klo bi wolom la nyogona ma be sirega flafla we sirega flafla nasili flafla wajibi do biye suna de do dono franyongo ala do ba wajibi ya do reta wajibi ya mun ba wajibi o luka dalu bi aisha ka kuma kan do de be radiyallahu anha alego furidati salatu rak'atayn fi safar wal hadar ko selbe ke wajibi wakati bina ka kara jogo flafla de ebe tamana jogo flafla te tamana jogo flafla sirida farda wakati ka be ku flafla de I be vaji la fla. I be sorona fla. Inshallah kalite. Fa ukirati salatu safar wazida fi salati al-hadar. Konga yelemana na duala tamadenga silitura fla fla ina. Nite tamana do farla o kan ka gennani. Do ni nga dalle ka foko ay chakode sili fardara wakati na be ku fla fla. Obma kosa fe tamaden ta tura fla la kana sigibaga ta gennani. Farna mi kuma kon wara ka fo tamaden ga fla fla nyirai farda de. Obma sunate wajibu do e ga na fla fla ke. Muni fla fla wajibiya ya tani harisa in famia de kono. Wallahu a'lam. O kafa tukuni harisa yan nana bukarni muslim kono. Irwa wara nana obnuna mugamun Abdullah ibn Malik salatu safari raka'atani. Ko tamaden ga siri ko jogo fla do. Amma ga teme fla kan. Bunu maraka pumana. Wa salatu duha raka'ataha raka'atani yani seliba do ame selimi nge ko fana jogo fly salatu al-adha wa salatu al-fitr raka'atani selinyin fana ko fana jogo fly obma aga jetela san do manga farolu ka tuga munade selinyin seliba obma na tamade nga tiri fana fe manga fara fana ka ale fana tuga fly ni manga bola ka ke ka genani wa salatu al-jum'a raka'atani ko juma don sele fana ya fly dot se ka faroka ne ibu mar de ka kuma yi baraka foko alamana ka mu fokuma labana tamamun ghayru qasrin ala lisani nabiyikum ko sele mun do fana ku da fale ne do fana kasrute ko ne kraare ka kuma de yani tamade nga sele fly sele ba don sele fly sele jinin don sele fly juma don sele fly flag men of fana u dafale ne fana do kasrute koni ki klare ne na kuma de fana wala munu ngoko wajibi do luka dalu ni re wa nunu na munu re ya ra ka foko wajibi te fla fla ni wulugo aya na korna kono chuka mun laysa alaykum junahun an taksuru min as-salati kuna be tamana bashita la kasirik surnya junahun min fara bashita la baraka fo ub mana na dafa fenta la fana ne yake fly basitala olu fana wo famia nasi nyere fana kono o ekirenye ani riwada fana nana aisha ka kumana ko aleni ala kra dilaga tamado ganyo ganfe riwada wara ka foko yani umra kana la kra umra do ganyo ganfe hiji kon nana yani sugulo kon nana ko ala kra kumesu kuto alet mesu kuto tamana ala kra kutesu obmana ni sele waga sale biya ka sele ga nana kra wata ga fly obmana ko ale anya fala kra ko boko ame vajila ne ka suete su ne be nana ngembe fly ka ko kra ko ba si foita la bo o ri wae fana me adisa nga kene nga yoron do de bala fi dron ko akra ya ni sumolo kono mi nge o rete sabay kmaina kada ga ala kra ma de ka umra ke sumolo kono nana be hakiyo fo o de grafi e kumana no e bala ara san salendo bo munu e aira ka fo ka ge fla fla ni ko wajibite olu fana ga dalu ni fana yi bo na masala ye ni chuge me jama bi mi ga dron o e de ka aira ka fo wajibite wajibite me ni ake fla fla yi o de ka fsa ka teme dafali ga o de braje ka bo ga teme hala dafali re fana ka fasi ala ga no ga do aga so ala ga no ga ma o la ni ake fla fla yi ude daraja ka bonga tuma ude braji ka bonga tuma dafalika wala yamduru hatta yawiza buyuta misri ko tamade imanga asilige fla fla manga dobala figa tuma dugu sola iga po dugu kona ka dugu so braji le mba no gara wakati mina be fla fla damna yene libna bob mago sanga ta sebu imanga asilige fla fla figa mago so be ba kai ka fo sisa bima ko bana so bana hal ni nyebula me obi ko fe de hal ni nyebula bashito la me akagi ko fe de ron e bi se ka sirega fla fla yene wa tasira khalfahu obmana e be ga tama dugu bi ko fe hal ni nyebala te bashie aha laysa baladihi wala bi hizaihi min hashir obmana dugu kana ke inye fe dugu kana ke ikinia fan fan fe dugu kana kikinya fa fe kana kinu ma fe akana kinya fe aka ki kofe hal ni nya wala te basie e be sura ka fla fla dam ne yene summa la yutimu hatta yarja ilaha o kumana i tɛ seli dafa ka kɛ fila fila ye f'i ka segin ka na dugu kɔnɔ wagati min na o kuma madama n'i ye fila fila in kɛ i bɛ continue o fɛ i bɛ to kan f'i ka segin ka na dugu kɔnɔ wagati min na i bɛ sɔrɔ ka dafa. aw yu qaribaha bi aqal min al mil. walima ni surunyana na i n'a cɛ ta ye milu kelen ɲɔgɔn ye i bɛ se ka seli dafa o fana na o kumana kuma min tɛmɛna sisan k'a fɔ ni i bɔra dugu kɔnɔ. hali ni ɲɛ b'a sogo la i bɛ se ka seli kɛ fila fila ye o tumana asaru dɔ nana a la asaru ni nana a la a nana mɔgɔ min na ubedu ani buni jafar ale ko k'ale ni sahabakɛ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ abu basra al-ghafari o tun bɛ kurun kɔnɔ o bɛ ka bɔ dugu dɔ la fustat a kɛra sunkalo kɔnɔna na o tumana u kɛlen ka dugu sow tɛmɛ wagati min na u bɛ ɲɛ bɛ so la wagati min na dumuni min b'u bolo vaji sira fɛ sabakɛ ye dumuni gɛrɛ ale la k'u ka dumuni kɛ parce que taamaden tɛ sun ale k'a ma ko ehe k'a la ma bɔ dugu kɔnɔ fɔlɔ o tuma na o k'a ma ko an tɛmɛna dugu la kaban dugu b'an kɔfɛ ko o tuma na kibaruya kɛra ka sunna sɔsɔ wa o b'a la k'a fɔ taamaden n'i ye dugu so tɛmɛ dɔrɔn hali n'i ɲɛ b'a la dɔrɔn o tɛ baasi ye i bɛ se ka seli kɛ fila ye bon o wagati la fana n'i sunna i bɛ se ka sun tigɛ. وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام في موضعه. كوني تماري إنغانيا تاكابنا كلينان إنغي يورا دولا إمنا تا دوغمنا كيبه كلينان دفالينغي دان يدون دون أتي جاتي كليناننا إكا نغبوا يدومنا وفنا تي جاتي كليناننا ولو فلا فرانكي نوبي كلينان دفا. أو ما يصلي فيه عشرين صلاة والما ناو تايورا منا إريا دون أفنين تارا مفرر مغان سروي. أتم الصلاة او كمانا كابي سيل دفا سيسان ابا دفا ابا جاتي نافو دوغو سيكي بغاي نابتا دوغو بنا ايا كفا ابا كلنان دفا لين كي كلنان دفا لين او كمانا ابودون تي جاتي دوغو لا ادوندون فنا تي جاتي دوغو لا ولو فلا فرانكيني كلنان دفا لين بيه نو او تي جوغو مغا نيونا ديا كلي كلي كلي فرد دورو ديو والما نايا كفا ابا فرد دورو تي مغا نصرا دوغو بنا ni n taara n bɛ farida mugan dafalen sɔrɔ yen a yɛrɛ ka jateminɛ na sisan o tuma na n'a sera yen a bɛ seli dafa. hatta yaz'ana min makanihi dhalik o tuma na f'a ka ko segin ka bɔ o yɔrɔ la ni tile naani kɔni bɛ dafa k'a to yen wali n'a sɔrɔ farida mugan bɛ se ka dafa k'a to yen a bɛ seli dafa fo ka taa a kɔ segin wagati min na mɛ ninnu ye min fɔ ni dalilu ye jumɛn ye rasuli alayhi salatu wa salam a n'a ka sahabaw u taali min kɛra maka hiji la a ka hajjatul wadaw la yɔrɔ u tun bɛ fila fila de kɛ fo ka taa hiji ban hiji bannen kɔfɛ rasuli ko sahabaw ma bien vrai que magankaw don u nana hiji kɛ magan dɔw yɛrɛ ka kɔlɛ bɛ magan nka a k'u ma ko mɔgɔ si kana tɛmɛ tile saba kan yan bɛɛ ka kɔ segin yanni tile saba ka tɛmɛ o y'a fɔ sahabaw ye hali n'a sɔrɔ u ka dugu don mɔgɔ si kana tɛmɛ tile saba kan magan kɔnɔ yan mamalikɛw de jateminɛ k'a fɔ n'u tɛmɛna tile saba kan. o tumana ka kɛ tile naani u bɛ jate dugu sigibagaw ye malikɛ y'a jate minɛ ten de k'a sɔrɔ k'o kɛ taama sariti ye parce que n'u tɛmɛna tile saba kan sisan k'u bɛ jate dugu sigibagaw ye hali n'o kuma tɛ halisa kɔnɔ olu y'a faamuya ten kira ko ma o kana tɛmɛ tile saba kan magan bɛɛ ka kɔsegin ninnu y'a jate minɛ ten de nka jumuhuri bɛ min kan n'o ye dɔnna yanni n yɛrɛ ko jumuhuri yanni dɔnna dɔw bɛ min kan. o de ye k'a yira k'a fɔ madama n'i t'i to a yɔrɔ la yen n'i t'i to a yɔrɔ la yen n'i ka ŋaniya n bɛ taa ka segin i ka laɲini tɛ sigilen ye i ka laɲini ye ci dɔ de ye k'i bɛ taa ka tila ka segin de o tumana i bɛ to fila fila in na fo ka t'i segin wagati min na parce que olu fana ye dalilu min ta o fana dalilu bɛ nin kuma kelen de kɔnɔna na malikɛ ye kuma kisa dalilu min ta n'o ye hiji bannen kɔfɛ rasuli ye fila fila kɛ a n'a ka sahabaw u nalen makan u ye tile tan ni segin de kɛ makan riba dɔ ko tile tan ni wolonwula. dɔgɔkɔ tile tan ni kɔnɔntɔn yiriwa minnu yiriwa cara la u taalen hiji la tile tan ni wolonwula dɔw y'o fɔ dɔgɔkɔ tile tan ni seegin dɔgɔkɔ tile tan ni kɔnɔntɔn o bɛɛ la a bɛ tile bɛ fila fila kɛ fo ka taa hiji ban hiji bannen de kɔfɛ i kan t'u ma hiji bannen pewu ko mɔgɔ si kana tɛmɛ tile saba kan hiji kɔfɛ magan bɛɛ ka kɔsegin ninnu y'o kɛ dalu ye k'a fɔ n'u tun ye tile saba tɛmɛ u bɛ kɛ dugu sigibaga ye olu y'o don taamaden ka seli kiti la. k'a sɔrɔ minnu b'a la k'a fɔ fila fila fana de ka kan ka kɛ hali ni tɛmɛna tile saba kan olu fana ko parce que rasulu nana magan don min na yiriba dɔ ka tile tan ni seegin kɛ doga ye tan wolonwula kɛ doga ye tan kɔnɔntɔn kɛ o bɛɛ la k'a bɛ ka fila fila de kɛ olu fana ka dalu kuma kelen kisa kelen de o bɛɛ la a ye fila fila de kɛ fo ka taa kɔsegin hijidenw b'o o de sunna kan halisa n'u taara maka hali arafa jago fila de bɛ kɛ yen k'a kɛ jamu ye ani sifan lakantara bɛ fara ɲɔgɔn kan ye parce que rasuli saba ye fila fila kɛ fo ka t'u kɔsegin o tuma o ye dalu ye an b'a fɔ mola k'a fɔ taamaden i bɛ taa yɔrɔ min na n'i t'i to yen i ka laɲini nana ci dɔ la hali n'a tɛmɛna tile mugan kan i bɛ fila fila kɛ fo ka t'i kɔsegin wagati min na ataru dɔ yɛrɛ nana an na ataru nana an na shekalibani nana n'a ka iriwalo kali la abdulahi ibn umar radiyallahu anhuma ale taara jamana dɔ la irisi jamana kɔnɔna na nɛzi jiginna k'a to yen a ma se ka bɔ cogo sɔrɔ ka na madinɛ a ma sira sɔrɔ ka bɔ kalo wɔɔrɔ a y'o de kɛ n'a bɛ sira a bɛ fila fila kɛ kalo wɔɔrɔ a y'o de kɛ a bɛ fila fila kɛ munna parce que a tun ka laɲini tun tɛ a k'o bɛɛ sɔrɔ yen dɔrɔla de y'a to a y'o bɛɛ sɔrɔ yen o b'a ra k'a fɔ taamaden n'i taara yɔrɔ min na i ka laɲini ye bɔli ye ni kɔ dɔ ye empêché ka bɔ o fana bɛ fila fila kɛ hali n'o cayara ka taa se kalo wɔɔrɔ ma baasi foyi t'a la hali n'a sɔrɔ malikiya ninnu tɛ o sira kan wala wala. Bon, il connaît Yann Sigibara, il est même tout le temps. Il y a un Sigibara, il y a un gars qui est le même ratif. Nous connaissons ta Jamana, il va d'affaire, il m'a mis 9 ans qu'on est sous la. Nous connaissons les Castro, il sera congé la Cassim. Parce qu'il y a un Sigibara. Alors, si nous n'avons pas à savoir que tu es Maranga, nous avons la tête à tout le monde. Mais nous, tout le temps, nous avons la flamme de la Cassim. ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر كوني مغامي مبارا اما سلفنا لغان زراسلي وقال بقي من النهار قادر ثلاث ركعات ني مغام بورا سيسان تامادي من بورا دوكو كونو اما سلفنا لغان زرا ما فلاش سيلي اوب مانا مي علي با فيغا سيلي وقتي من اسرو كليبين سيرا كمان واسرو جوغو سبا بلاسي درون بينو jogo saba o place de bedro est ce atma fama ma ko saba dia sallahuma safariyatayn obmana abaga selif la bala jele ngay tamaden seli ale bora dugu kono wakati mina tige tamaka o asro selif na wakati re dona kama ngama seli jona seli retardera bolo fo asa se klebi wakati ma obmana klebi wakati o asro jogo saba dron ne se ka seli yani kleka bi o la a bɛ seli minnu kɛ cogo di a b'a kɛ taamaden seli ye n'a ye jago fila seli seli fana na o tuma a bɛ kelen fana seli k'a sɔrɔ tile ma bin k'o kɛ lakansara ye lakansara fana sɔrɔla wagati kɔnɔ hali tile binnen kɔfɛ n'a b'a tɔ dafa o la a bɛ seli min kɛ taamaden seli ye. fa in bakiya kadiru ma sanni fi rakiyate. ko nka n'a y'a sɔrɔ ale b'a fɛ ka seli wagati min na seli fila in juru b'a la tile bin wagati sera a b'a fɛ ka seli ninnu kɛ jago fila dɔrɔn de pilasi bɛ yen. jogo naani plasi ti sɔrɔ fila de plasi bɛ yen saba fana plasi tɛ yen fo fila. aw rakiatan. walima ni arakan kelen plasi de bɛ yen yanni a bɛ tila o la tile bɛ bin walima fila dɔrɔn plasi bɛ yen yanni a bɛ tila o la tile bɛ bin. sɔlila zuhura hadariyatan. o tuma a bɛ seli fana seli a b'o seli ka kɛ naani yɛrɛ de dafalen ye paseke munna taama daminɛ ka sɔrɔ seli fana wagati donna ale de ma seli a neglize. o tumana a b'o kɛ dafalen ye k'o dafa k'o kɛ naani ye ka da kan a bɛ jogo fila min sɔrɔ k'a sɔrɔ tile ma bin o bɛ n'a fɔ seli fana kɛra wagati kɔnɔ o tuma tile binnen kɔfɛ a b'o tɔ min sɔrɔ a bɛ komi a y'a bɛɛ sɔrɔ a wagati kɔnɔ cɛ n'i ye seli min kelen sɔrɔ wagati kɔnɔ a bɛ komi i y'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a wagati kɔnɔ o tuma a bɛ lakansara de juru sara wagati bannen kɔfɛ sa a b'o kɛ taamaden seli k'o kɛ jogo fila ye. wali asa safariya. o tumana a bɛ lakansara kɛ taamaden seli a b'o kɛ jogo fila ye. parce que hali n'a ko a b'a bɛɛ kɛ fila fila ye a tɛ se ka lakansara sɔrɔ a wagati kɔnɔ tuguni parce que wagati min bɛ jogo fila wagati de bɛ yen hali n'a ko seli fana kɛ taamaden seli lakansara tɛ se ka don a wagati kɔnɔ bilen o tuma o la a bɛ obilize ka seli fana sara k'o kɛ dafalen ye n'i y'a nin naani ye parce que ale de y'o neglize ka na se nin wagati ma lakansara a b'o seli tile binnen kɔfɛ k'o kɛ taamaden seli ye. walawu dakala le hamsira kɛ atin naasiya lahuma. o tuma n'a sɔrɔ a ye k'a fɔ i y'a ni arakan duuru pilasi de bɛ yen ale de ɲinana a mun seli. sɔlɛfuma hadariyatayi. aba fla bege hadariya siriya aba bege nanani wala aba kuma begara wakati kono parce que ale nyinana ama fla sili sifa la nazra bla jilim se ganyo sura wakati kono olu se ga franyo ak jamme bu nyon sura wakati kono opma le ga nyina negligence di ato ni wakati sira kasra masini opma na aba fla bege yani inafo mom te tawana babe da falen sili abe nanani sili sifa na opma na jogo kile yi aboso la gazala katro klima bi fana kara wakati kono fa in kana bi qadri 4 rak'at ko ana sro klebi to la jogo nan place de be fa aqalla ila rak'a wal ma naga do gono fla wal ma saba wal ma jogo kele salla zuhra safariya ob mana be sili fana sili ko ge nafo tamadin sili wal asra khadariya abel la gazala ke nafo mugami ina fa mo gamba ga abo dafa ko sele aba sele fana ga tamade sele abel la nzra ke dafale wa in qadima fil layl ni mo gamin sera ga dugula sufe fana ibra tamana kan ga dugula sufe wa qar baqiya li fajr rak'atun wa asra fari kene chirito jogo fla de ba na che fari kene gati rak'atun era kan clean place don de yani fari kene gati fa aksar wal ma ga chan era kan clean ولم يكن صلى المغرب والعشاء نعلم في ثلثي لما صفو سلي صلى المغرب ثلاثه ابي سلي لا في ثلثي لي ابو دافالي جوغو سوا سلي والعشاء حضريا ابي صفو سلي كو غينا فم رمت تامنا كدا غا علي ننا ب وقتي دي كنا نا ان تاما بانا كا ب وقتي كنا ما ولو خرج وقرب بقى من لي ركعه ni mogam bora sisan yani abta tamana asra suto arangan kline place be fa aksar wal ma ga chano yi salla al maghriba abe fitri sili summa salla isha safariya op mana fitri da falen sili doti bolo sabai abe flaga safo sili ko ga tamadin sili ko ga fly babu ne babu yi fi salati juma ni me kuma juma sili de kan والسعي الى جمعه فريضه كاتما كات جمعه سليرا لا كوي فرداي وي واجبي دي بس قالا كو اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله كوني جمعه سلي ودي لا درون اغاتي لا كات يعني سليرا لا ابما كات سليرا لا جمعه نا وي واجبي دي اني حدثنا نانا حفصه كا حدثا قالا كراكو رواه الجمعه واجب على كل مهتلم ko juma don tali wajibe baluku balajene kan arsan nan nasaila aka kene fana ari wa warabe no tariq ibn shihab qala karako al jumu'atu haqqun wajib ala kulli muslimin ko juma ya hakami wajibu do islam be kan fi jama'atin ka ke jama'a fana illa arba'a ngam gonan ne be jumata wajibi awlo kan onan fola fola jume abdun mamluk jon abe dabolo junala aw imraatun wal mamsu wajibito funaka aw sabi wal ma dimsani ma balukya aw marid wal mugam man kene nin nanin borala opmana juma wajibe bela jenenka har sanna na bu daraka sunanna sanadun man bala fana wa dhalika inda durus al imam ala al minbar ni imam sigra minbar kan waqati mina wa akhadha al muazzinuna fil adhan مغامن مي سلي ويلي نولي اذان دامنا وقتي منا وسنه المقدمه كو سنامي كونا سيسان سنامي كونا سيسان سيسان اها ان يسعدوا حين عيد على المنام كو سلي ولو غايله مصري سان في سيسان غسرو كا سلي ويلي باي ازيرونا كسرو كا سلي ويلي مناكو اذان غلاو باسكو اكو كو سنامي كونا سيسان الله كراكا سنات رامي كونا سيسان لوكا وقتي مين تو دونا كا سلي ويلي كي سباي omin kara oluka wakati kerefe min duna sisan sirewele kuye sabade yani juma sele ka damne mina fa nyoro mi hal san fa misri ban runa ah ko sunami tamananya sisan o kechugo de tuyoi o be sele wele siya saba ni imam nana sigi min barla parce que wakati la am sele wele ko folo folo mi nga soro juma wakati masse o tun tala kira ka wakati la kira ko mina sigi min barla wakati mina de o be soro ka sele wele a be soro ka kutuba ke aha siye kele kira ga wakatla obma na kosa fe usman ne nana kana kele faraka ore place ba mulo folo folo nyisa mimi wole yani mi di wakatla ti usman ne nana kana o faraka ngosmane ka wakat la okum taga sugula de zawra sugu fiela utu taga misira taga sugula de furuge sugu mo ka da ko biye juma ka tila kana misira la no usmane ka fe khalfamu na le ka fe uliya ila ma kana misira kono ore flambo le fukana blasizana toro la fa na ka sababu bulere azana ngala saba doba wule doraba wule doraba wule dugu buyana furuge ni mo ma do ma ngame obuna do ma ngame wi adabo de kama ni fola mame flana na me dugu buyana wi adabo de kama ore to rambulo bi fukana se sisa ma misiri do ba kete ba ke sabai ore la go sunami temana anye sisa kra ga sunata de uluka wakati ra wakati ni sunai nana wakati de ka ke sili wele go sabai ويحرم حين عيد البيع كوك منا وغاتي لا سلي ولي وغاتي لا بي حرميا إيغا فريكي وكل ما يشغل عن سعي إليها أني فهم فهم مغوص سغولا نيتنا جمع سرا وببقى حرميا ني سلي ولي لا وحاذا الأذان الثاني ودي أذان ني أذان فلاني أحدثه بنو عميا بنو عميا ديو دوالا ميكا مينجي سيسان سيسان banu ya do dala fola mi ke ya no usman de ko do usman da do ala usman de do ala wal jumu'a tajibu bil misri wal jamaa ko juma be wajibi a dugu kan dugu ba kan ani jama bi yoro ro juma be wajibi a jama fana kan aga juma silike kada ga arsana nana wal khutba fiha wajibatun qabla as-salati khutba min fana be ke o fana wajibi ya no silika ke ni imam nana be kutuba min fana go fana wajibi de yani silika ke wa yatawakkahu imam ala qawsin aw asa ko imam ba a tintin bere do kan ko ka kutuba ke imam ba na fa ba yara tuka mina ngan min fle ne do na kuma na na ka ira ka fo adab da ala krabulo ama dumya ka a boraka yani adab la ibn al kayyim kuma na ka zad la zadul ma'ad ka fo ko rasulun ci bama apme jo ka birem ne ka kutuba ke kamna min mar landron kama bire table nga kutuba ke wori wana na ma bire kabin min mar landron ama bire table apme bire ta yara mina we al musalla silikene apme bire ta ne ka kutuba ke nga kabni anana kana min mar la misri kono ma bire table wori sabat leno وَيَجْلِسُ فِي أَوَّلِهَا وَفِي وَسَطِهَا كو كتبه دمنا امام بسيغي انا چمنچ لا فنا بسيغي فاسي نانا نا باسيغي يان سيلي كابولي ويا دمله سيغلي ابما را بتلا كا كتبه كا تلا كا سيغي توغني چمنچ لا كا تلا كا ولي كا توكلينك ولا بسيغي دمنا كا تلا كا سيغي چمنچ لا وتقام الصلاه عند فراغها ابما ني امام تلا لا وقتي منا وبسرا كا سيلي كراتا imam mana tla kutuba la wakati mna selebe korata abe sura ka seli wesali imam rak'atayn imam be seli mogo ye joko fla wode be seli jumana joko fla tete moka yajharu fi hima bil qira'a ibma joko fla ya ba kalanga bange kena ga hadisa nana na ka ke mutawatir rai hadis bin nana hadis mutawatir fo baga chara chara sabola fo ga damatim hadisa mutawatir hadisa min kala kala baga chara doba damne tan kata tan san fe ni al sa la kal baga sa bawla nasra mo ta madron abu foko hadith mo tawatir lo ka ken hadith abe doba damne durula kata kanai fo danta la yorobna odi hadith mo tawatir na chamo mi min jate mi ne odi ka damne tan na kata kanai tan san fe odi hadith mo tawatir ngani hadith mo bona nama ta madron ubo le ko hadithun ahad saba tan o saba kelengeleng be fana abena ga sanadu bala katabla sabala fo sanadu tanyo saba tanyo don har sabu wole ka fo hadithun mutawatir o de ga kene hadisa be ngani kelenya je tana dron arsa to ko ahad munu me tan jete ga kuma sala khilaf yadu ni kelenya je dra wala ko ahad ni kelenya je tana ka ga kononton segi ngulum la woro o ye ahadi o ahadi fana betla ka tatla ra saba ob manani mukkil saba kelim pe ri hal sala kal saba kelim anya ar san sega kita ob kono ka tatla saba kelim ya la kal saba fla ma la kali obo le ko hadisun gharib oye garibu ye saba kelen pe de ala ka hali n'a ka kɛnɛ hali n'a sana do ka kɛnɛ ka taa bila la sahihu do mɛ garibu do dannamɔgɔ y'a minɛminɛ fo ka taa se saba ma mɛ saba kelen sahihu do garibu do garibuya in kɔrɔ tɛ ko baaratiga n'a ye la garaba kɔrɔ yan nɔ ko mɔgɔ kelen de y'ala kan i n'a fɔ hadis innamal a'malu binniyat walisa umaru kelen de y'ala kan saba si ma ala kan fo n'a kɛra umaru nka halisa do mutafakun ale ye bukari muslim bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bon ni ala kan b'a kɛra mɔgɔ fila ye u b'o wele ko hadisun aziz aziz n'a kɛra mɔgɔ fila ye mɔgɔ kelen sanadu b'a la ka taa bila ale la filanan fana o fana b'o cogo la saba kɛra fila ye o tɔgɔ ye hadisun aziz parce que azizi kɔrɔ yan nɔ u bɛ ɲɔgɔn kolo gɛlɛya nin lakalibaga bɛ fanga di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kolo gɛlɛya nka n'a kɛra mɔgɔ saba ye u b'o wele ko hadisun mashuhur o ye halisa min koladɔnnen don mashuhur y'o ye mɔgɔ saba mashuhur mɔgɔ naani mashuhur mɔgɔ duuru mɔgɔ wɔɔrɔ wolonwula segin kɔnɔntɔn mashuhur nka n'a kɛra tan ye a tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ jumɛn ye mutawatir. ويصلي إمام يقرأ في العلا في الجمعة ونحوها. أبمنا كوي إمام بي كلام الجمعة ونا نجوا ناولا. يقرأ في العلا في الجمعة ونحوها. يقرأ في العلا في الجمعة ونحوها. أي يقرأ في الجمعة. الجمعة. ɲafamu sa a be suratu juma de kala suratul juma bo de kalan imam bo de kalan juma sel la suratul juma jogo filana na suratul ghasiya a bo de kala jogo filana na o tumana mɔgɔ min be dugu kɔnɔ duguba kɔnɔ a be wajibiya bɛɛ lajɛlen ka a ka taa misiri la ka taa juma seli ومن على ثلاثة أميال منه. أني مغام مغام ميلو سواء يغنانا. ولو بلا جلين كان غتا جمانا كتا جمان سلي إمام النوفة. فأقل. هل منا فرانجا كدوغا ميلو سواء وبيكا غتا وكولا دفع دوغو مغو. ولو بلا جلين كان غنا كنا جمان سلي المام النوفة مجمع توغا دوغولا. ولا تجيب على مسافر. كون جمان تي واجبي أتمادين لكا. مغام مغام فاجيلا juma tɛ wajibiya ale kan. wala ala ahal mina. wale mɔgɔ minnu bɛ mina mina sigibagaw hiji kɔnɔna na n'o o bɛnna juma ma juma tɛ ɲini olu fɛ a bɛ to mina yen k'a ka faraw seli a tɛ taa juma na. wala ala abdi. ani juma seli tɛ wajibiya jɔn fana kan i n'a fɔ an tɛmɛn'o kuma na. wala mar'atin wala sabi. ani muso ani denmisɛnnin juma tɛ wajibiya ninnu si kan. o tuma juma tɛ wajibiya mɔgɔ minnu kan taamaden mɔgɔ min bɛ vaazi la juma tɛ wajibiya kan nka i nana dugu dɔ la i bɛ taama sira fɛ i bɛna juma i yɛrɛ taara ka taa seli baasi t'a la nka n'i ma seli fana o cogo kelen don nka wajibi tɛ k'e ka taa juma seli ka d'a kan dugu kɔnɔ mɔgɔ n'olu ma taa a bɛ jurumu sɔrɔ taamaden ta ti taa a tɛ jurumu sɔrɔ ka tabaliya la a b'o cogo la fana mɔgɔ min bɛ mina sigi la hiji kɔnɔna na ni juma wagati bɛn sɔrɔla juma y'o sɔrɔ hiji kɔnɔ u bɛ mina olu fana tɛ taa juma seli. u bɛ ka tan tan kɔnɔ u bɛ ka seli min kɛ yen nɔ a y'a bannen u tɛ taa ka taga juma seli juma misiri la ani jɔn fana juma tɛ wajibiya jɔn fana kan juma tɛ wajibiya muso fana kan juma tɛ wajibiya denmisɛnnin kan madama n'a ma balikuya. wa in hadaraha abdun aw mar'atun. ko nka ni jɔn yɛrɛ taara a yɛrɛ ma k'a bɛ taa juma seli walima ni muso taara k'a bɛ taa juma seli. falen saliha. o tuma a bɛ se k'a kɛ foyi t'a la wajibi kɔni t'a kan nka n'a yɛrɛ taara a ka ɲi. hali n'a sera dugu kɔnɔ fo n'a sera a sera a siyɔrɔ la a bɛ na sigi yɔrɔ min na juma bɛ ɲini a fɛ yen de sisan a bɛna taa sigi yen. a ma fɛn y'a la n b'a bali dɛ n ma kuma y'a la hali kuma b'a la n b'a ye. k'a fɔ juma seli ye sunamu akada ye sunamu akada bɛɛ kan wa suna n'a kɛra suna ye kɔni mu akada ye suna wajibi kɔni do. wa takun nisaa'u khalfa sufi rijal. ko juma don fe ko muso ga safa ka jo che ga safa ko fe wala takhruj ilaha shaba ko nga muso dimisenu olu kana ta juma na muso dimisenu munu sima korba ko sebe olu ma nga boka ta ga juma na wan sabtu lil imam bi khutbatihi o mana juma don fe imam na be khutba la mo ko tlo ma da ka khutba la me begi hakli tsiki ki tlo ma da ka khutba la me ويستقبله الناس ومنا كوم غوكو نيسي المام ما فنا نبي كتب على وقتي منا كدا غن نبي غا كما كلا كا لاجي كي نيسا ما كما بي تو ياغلا ناني جي كما كلا ما كما بسكا تما يكا ولا بكي يلما كا المام فنا جي كي نيسي المام ما كما كسكا اغا مرا بولا تشغا منا والغسل ها واجب اني كي كو فنا كا تاجمنا كوي واجبي ما دون كلينا فاري تاونا نانا تشغا منا jumadon kole wajibi de riwana nati riwara dana ka foko man tawada yawmal jumaa fabiha wa ni'mat man ikhtasala fal ghusl afdal kujmanu fani muhammad sirjita ye kujmanga ni muhammad ya ko de kapsa ni riwana na sunna kitabu nanin nunun bela jelena bu dawda tirmizi nasai ibn majah bo donna chama foko al jumadon kole ko wajibi ta ka dana hada sainga parce ni mo rami sirjita fabiha wa ni'mat o ka nga kee ko nyuma nge man ikhtasala ngani mo rami yako fal ghusl afdal wara ka fa wajibite mi har sai man kenade har sa salinte har sa ni hadisu yani mudallas hasan basri din na nayi ay anni fala an samrata ibn jundub nali an fa sala daron abuke har sa lafleni namo ko chama ar sane ta ka fugo jumano ko le ko wajibute kasari wa sale na bukhari ko no muslimi ko no abu dara ko no tirmizi ko no nasai kutub sita bela ka fa ghuslul jumaa wajib ala kulli muhtalim ko jumano ko le wajib baluku bela jide na onna kutubu saba ara be de ko ahmad be faraka hal ni ar sa do en kenara mi jumado ka ga sunani ka fa kafsa hal no kenara nay kaida ta usulla do en babi parce ni ko fla nana mo o kaida fa ka hakli tola ko kele ni kiri fla nyogon sorala ni dagali fla nyogon sorala wajibia ani fisamancha nyogon soro fen kele na opmana wajibia de koloka giri akiri bi kodi abe ko misani haramuni kiraha nyogon soro fen kele na abe ga haramuni nu fla nyogon soro nyuma fla mana nyogon soro nga nyuma fla ga giri nyogonye abe giri ma ineta haramu fula mana ñogon sura haramu fega mana grima abu grima neta e kaida usula nan taro re sara fe mana ñu nga wajibu da be doñ bi ni halu sara re me ka sura era nga si era tan yere man kene hasan basri ga an ana tudo wadda hajiru hasan ko wa ko ngata juma na ko che kan ka ko ngata juma na ko che kan اللهم اكبر بوغا كون ابوغاتا جمانا وتهجير حسن كوكاي ناكاتا كلي دامنا كوكوتي هنا فو سومدا في ويتر بوغاتو بي نيفر بوغاتي كوكوتي امام مالكي كون اتاي مين فورا ريوانا كافوني مغامين تارا وغاتي كون فدالا ايغا براجي جمي نيامي اوتي ني تارا وغاتي فلانا وجمي hakla misi wakati samana jumay saga nanna jumay she durna jumay shefa wote wakati duruya imam maliko ko be damne de ni kle sera kunta wakati mina ina fo ni juma sel toy er kleni ko duri mo o er kleni kon nana imam maliki fe ni juma sel to tra er kleni wonay o er kleni ko duri metla o er kleni nyon chade aleti duno ga muna ko yani kama sabati amma dallu soro kabo sabo yoro kafo wala hawa gatu bi ni kle bora drop tasigi misri kono ka alima ukmai alima ukmai kwa o kama imam maliko ko wati wati durmi fora abe depani seri wati totra erekle nyogonai o kuma jate bi damne yene ka tasisa ya na fa nam sili sisa ineri ube ni kutwa damne san iner iner mi nyemi le jemi tien op mana wakati duri mi damne sa wakati me 11h30 ya 11h30 ni munu nana ole wakati kum folay a bi daminɛ ne kana bila san kutuba daminɛ na imam maliku de ko ko ɛri kelen ka taa se kutuba daminɛ ma fɛ daraja duuru min fɔra a ka bɔ de kɔnɔna na. Wajibiya wajibi cogo di k'a ko wa ɔhɔn bɛɛ bɛna a kuma ale ale ka koli tɛ wajibi a ka nali tɛ wajibi n'a ka ba daraja de sɔrɔ a la dɔrɔn a baraji sɔrɔ a ka koli n'a ka nali si tɛ wajibi. An ka taa n'a ye. Ko sisan ni mɔgɔ min jɛnna de kusan ye kɛmɛ wɛrɛ i t'u wata jɛnna ye i b'a dɔn k'a fɔ ni fɛn dɔ min wa ni boli in yɛrɛ la a efe tɛ s'i ma i b'o fɛn min na boli in bɛ k'i la. Boli yɛrɛ bɛ yen sisan wa. Ayi n bɛ ka question de ko n'i y'o efe n'o efe banna ni boli kɛra la est-ce que a bɛ jate boli. A bɛ jate boli boli ma k'a la ka ban wa. Bɔgɔli kɔni k'a la mɔgɔ bɛ min ye kɛnɛ kan o de ye bɔgɔli k'a la dɔrɔn a banna ko to n ba a kɔnɔna na o b'a ni ala de cɛ sa. Juma koliya mɔn n'an ye yɔrɔ jate minɛ ko ni mɔgɔ min bɛ taa man ni yaani man atal juma imam maliki ye koli dulon tagali de la imam maliki ye koli dulon tagali la man atal juma fali yaqtasil. Ni mɔgɔ min bɛ taa juma na kako i y'a mɛn bon maintenant sisan koli yɛrɛ nana hukumu min kɔnɔ walasa mɔgɔw nɔgɔlen kana taa misiri la parce que juma seli daminɛna ala kɛra fɛ k'a sɔrɔ koli tun t'a la don la de a nana misiri kɔnɔ a bɛna kutuba kɛ a nana sɔrɔ kasa fanga ka bɔ misiri kɔnɔ o don de a ye yamaruya kɛ k'u ka ko kana parce que mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan dafɛdugu bɛɛ bɛna u wɔsilen bɛna misiri kɔnɔ dɔrɔn misiri kasa bɛ bɔ. A ye koli wajibiya ni yen de o tuma koli kun dɔnna sisan a kɛra kun jumɛn kama ko mɔgɔw nɔgɔlen kana na ni wɔsili kɛra la kasa kana na ɲɔgɔn degun a dabɔra o de kama kira ye koli wajibiya ka da nin yɔrɔ de kan. Ah maintenant e y'i ko i taara i ka bitigi la damadɔni na oubien fan wɛrɛ fɛ i taara i ka baara kɛ i nɔgɔra i nana misiri kɔnɔ est ce que i koli nana misiri kɔnɔ i koli ma na n'a y'a sɔrɔ a kun fɔra ko jumadon de koli wajibi jumadon. O tuma bɛ ɲini bɛɛ fɛ wajibi la jumadon bɛɛ silamɛ bɛɛ k'a ko n'a tun fɔra ko jumadon fɛ wajibi don silamɛ k'a ko a ma fɔ ten o n'a bɛ taa juma na a k'a ko de a fɔra ten de n'an ko sɔgɔmada fɛ n'i bɛ taa sugu la o ye n'a sɔrɔ a fɔra ko jumadon fɛ ko bɛɛ k'i ko o tɛ o a fɔra n'a bɛ taa juma na a k'a ko de donc i b'a faamu na k'a fɔ ko koli dɔnni bɛ jumɛn na o de ye tagali wagati ye n'a sɔrɔ darulama to ni i tɛna ko kuwa ni darula kɔni nana an b'o fɔ. Mais n darula te i b'i ko de ta wagati ka sɔrɔ ka na juma na parce que kun min fɔra a bɛ dafa ni nin de ye e b'i ka feere la i ka bitigi kɔnɔ i bɛ se ka ko dɔ kɛ min bɛ se k'i nɔgɔ a dɔw la yɛrɛ i ka jumanafini i b'o bɔ k'o dulon yɛrɛ k'a kana na nɔgɔ o tɛ ko ta wagati ma se fɔlɔ parce que e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛna nɔgɔ baara in na i taara k'o don i tagara hali ni fini ma nɔgɔ i farikolo kɔni nɔgɔra o la min ka ɲi dɔrɔn ta wagati k'i ko ka taa o de ye a la kuma kɛnɛma ye o de ye dalu kɛnɛma ye a la ala ka dɔ wɛrɛ ta yira n na. Ala ka an jiidi faamuya na. Alayhi wa salaam.